سپرلی شو وای دا تشکی شپی دی در زی رزم مستی وگمی دی سپرلی شو سپرلی شو وای دا تشکی شپی دی بیا وقت دا تشکیل وی غزیان را وانتی و سنگروتا بیا حاها سیدی سپرلی سپرلی شو بیا وقت دا تشکیل وی غزیان را وانتی سپرلی سپرلی شو وای دا تشکی شپی دی در زی رزم مستی وگمی دی سپرلی سپرلی شو سنگر مرچل دای وای خاگرم سنگر مرچل دای وای خاگرم گرم پر دخمانانا مستی حملی دیس سپرلی شو وای دا تشکی شپی دی پاسون در وکڑای وی ملگرو حالی پوہر خواکی جگلی جگلی دی سپرلی سپرلی شون پاسون در وکڑای وی ملگرو حالی جگلی جگلی دی سپرلی سپرلی شو سپرلی شو وای دا تشکی شپی دی در زی رزم مستی وگمی دی سپرلی سپرلی شو مستی هوامی وی خواگی فرزامی خوشبو خوشبو دا اوشنی داری دیس پرلی سپرلی شو مستی هوامی وی خواگی فرزامی سپرلی سپرلی شو وای دا تشکی شپی دی در زی رزم مستی وگمی دی سپرلی سپرلی شو شافی الحسن وای تلوار کوا سپرلی سپرلی شافر حسنا ويت الوركا سپرلی شو ویدا تشکیش پیدی.